Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakub Żaki, White Crocodile, nagranie tyłowe z jego płyty White Crocodile właśnie. Ewa Redel, Tomasz Żanda, witamy. Przed nami 2 godziny z polską muzyką w Trójce. No i będzie jak zwykle bardzo różnorodnie. Troszkę nowości, troszkę wspomnień. I od wspomnień właśnie rozpoczynamy. Teraz piosenka na czasie. Grupa Hej. Wczesna jesień. Thank you. Bartosz Słatyński, za chwileczkę Powrót z Gwiazd, a przed momentem grupa Hej z płyty Ze znakiem zapytania. To był właściwie przełomowy album w karierze grupy Hej. Dużo bardzo osobistych tekstów Kaśki. No i takich tekstów nie z przeszłości, ale z tego, co działo się wcześniej, przez jakiś czas przed nagraniem tej płyty. Bartosz Słatyński, Powrót z Gwiazd, Trójka i Nocna Polska, a teraz dwóch artystów, którzy swoje nagrania wysłali pod adresem debiuty@polskieradio.pl. To Sławek Krzanowski i zespół Nocti. Chciałbyś, ale się boisz. Biegłbyś, a ciągle stoisz. Kochasz, lecz ona o tym nie wie. Nie wierzysz, a chciałbyś być w niebie. Wciąż słuchasz, co mówią o tobie. Układasz spojrzenia w swojej głowie. I ani na moment nie chcesz zapominać, kto jest kim, czyja jest wina. Wciąż w wodzie do połowy. W wodzie do połowy. Ani nie popłyniesz, ani nie utoniesz. Wciąż w wodzie do połowy. Zbyt krótka chwila, byś mógł się zatrzymać. Zobaczyć świat innych oczyma. Kto kogo dzisiaj w tej grze pokona? Czy starczy czasu, by wciąż zaczynać od nowa? Wciąż w wodzie do połowy. W wodzie do połowy. Ani nie popłynie, ani nie utonie. Wciąż w wodzie do połowy. W wodzie do połowy. Ani nie popłyniesz, ani nie utoniesz. Wciąż w wodzie do połowy. W wodzie do połowy. Ani nie popłyniesz. Trzaska. Tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze. Tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem. Mów do mnie szeptem. A na końcu ja opowiem tobie o dyskretnym miejscu gdzieś w cieniu drzew. Szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze. Sny spełniają się nareszcie. Mów do mnie więcej. Paznokcie wbijasz moje serce. Tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze, sny spełniają się nareszcie. Mów do mnie więcej, paznokcie wbijasz moje serce. To tak ładnie śpiewa zespół Noctis Torunia, wcześniej Sławek Krzanowski, artyści, którzy wysłali swoje nagrania pod adresem debiuty@polskieradio.pl. Przypomnę, że czekamy na więcej. No a teraz będą goście, którzy już bywali w radiu często od bardzo wielu lat i ich nowe płyty, bo Jacek Kuderski ma krążek Lepiej bym tego nie ujął i z niego właśnie piosenka pod tytułem Slogan dla przechodnia. No a zaraz potem ze swojej płyty solowej wraz z gośćmi Łukasz Gorczyca. Ci goście to między innymi Lora Szafran i Szymon Pejski. Kiedykolwiek i gdziekolwiek czasem z kimś w nagłośnionej pustce w świecie bez logicznych wspomnień, bez koloru dla przechodnia, który z duszy wszerz. Rozpoczyna spacer po alejach swych. Czy to naprawdę właśnie on? W nagłośnionej go, jego zaciśniętą dłoń. Raduj wszystkich, póki czas, kilku nas. Jeszcze tutaj kilku jest. Raduj resztki wielkich miast, pięknych, brzydkich miast. Raduj, póki jeszcze czas. Z myślą sam na sam, w głowie tyle wątków mam. To jak lawina snów, co atakuje znów, gdy tylko trafię na jej ślad. Obrazy żywe tak, jakby dziś, a nie sprzed wielu lat. Wszystkie nowe dni chętnie zamieniłbym na chociaż jedną z tamtych chwil. Jeśli chcesz iść dalej, zostaw to, nie żałuj. Zmieniaj czas pomału, teraz tu. Nie bój się oddychać, kto się boi, ten znika. Jeśli chcesz wygrać, teraz tu. Nie oglądaj się o przeszłości, wszystko wiesz. W łańcuchu mgły zniewolona myśl, która tylko ciągnie wstecz. Tyle jeszcze jest nowych miejsc i dróg, które można przejść. Oddychaj nowym dniem, nie daj blokować się o historii snem. Łukasz Gorczyca i gościnnie wraz z nim Szymon Pejski. Łukasz z płyty Piosenki. Jak mówiłem, jest Laura Szafran, jest właśnie Szymon Pejski, ale jest także Arek Kusowski. No i na przykład, kto tu jeszcze jest? No sporo gości przeróżnych. Płyta świeżutka właśnie się ukazała. Jacek Kuderski chwilę wcześniej, czyli no, artysta z grupy Mysłowic. Lepiej bym tego nie ujął, to jego solowy album. Solowy zupełnie inny od tego, co robił właściwie wraz z Mysłowicem. No i nie da się ukryć, że dźwięki brzmią bardzo przyjemnie. No to kolejna dwójka. Ja wolę tańczyć sam, gdy wokół nic, gdy wokół nikt. Ja wolę tańczyć sam, zupełnie jak chcę, tak jak chcę. Gdy mylę jakiś krok, nie deptam czyichś stóp, twoich stóp. Ja wolę tańczyć sam, no chyba że chcesz, to przyłącz się. Jestem ciągle taki sam, bo ciągle taki sam. Chciałaś wersję numer dwa, nie ma wersji numer dwa.

zniknęły łzy, gdy nadeszła ciemność, nie zawrócił mnie nikt. Kroczyłem sam, bezradny wilk, przez wielką noc przemierzałem ból i wstyd. Przebaczą mi, zbyt dumni są. Kolejne dwie nowości w Nocnej Polsce, zespół The Pogues oraz Echa. Echa usłyszeliśmy podczas koncertu grupy jakiś nieco ponad tydzień temu w naszym trójkowym studiu. Zagrali bardzo ładny koncert i między innymi poza swoją płytą debiutancką trzy zupełnie nowe utwory. Ja wolę, czy też jak to woli, ja wolę tańczyć sam. To właśnie ta piosenka, która pojawiła się również podczas koncertu. To teraz utwory troszkę już znane, chociaż ciągle bardzo nowe, czyli Jaźnicka byłoby lepiej. To ten utwór znamy od czasów pandemii. No i zaraz potem Basz ze swojej nowej płyty w piosence Miasto. Na parę, słońce mi gaśnie, nie wschodzi jak co dzień. Za dużo wojen, za dużo tych wojen. Nie odchodź ode mnie, bo tutaj jest twoje miejsce. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, lepiej, lepiej. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, lepiej, lepiej. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, lepiej, lepiej. pakuj walizki. Wyjeżdżamy stąd. O nic nie pytaj. Zabieramy wszystko, gdy zapadnie noc, by nikt nas nie widział. Pakuj walizki, wyjeżdżamy stąd, o nic nie pytaj. I jego piosenka pod tytułem Miasto z płyty Noc. No faktycznie nocna płyta i chyba właśnie nocą powinno się ją odbierać, chociaż czasami można się odrobinkę przestraszyć. A przed Baszem Jaźnicka i Byłoby lepiej. Często gramy ten utwór w Nocnej Polsce, ale nie ukrywam, że ja ciągle kibicuję Kasi i mam nadzieję, że kiedyś w końcu intensywniej na scenie zaistnieje. To Trójka i Nocna Polska. Teraz będzie chwila wspomnień, bo będzie zespół Brak, a potem Aja RL. Stalowy dotyk zimnego ostrza. Trzęsną ręce centymetr więcej. Pompa, ta sama pompa.

czas. My zburzymy cię i zbudujemy przepiękny pałac. On jest naszym snem. Niezwykła trójka. Igor Czerniawski, Paweł Kukiz i Jarek Lach razem tworzyli piękną muzykę, która pozostała po latach do dziś. No i ciągle słuchamy jej z dużą przyjemnością. Nagrania powstały w 1985 roku, czyli no kawał czasu temu, 35 lat temu. No i przed nami, za nami właściwie piosenka Nasza Ściana z debiutanckiej płyty grupy AJRL. A wcześniej grupa Brak. Przez długie lata nie mieliśmy nagrań Braku, pamiętaliśmy je tylko z koncertów. No i potem ukazało się wznowienie. Po raz pierwszy okazała się pierwsza płyta grupy Brak studyjna i teraz niedawno, jakiś czas temu, nie, może nie tak bardzo niedawno, Brak i nagrania gdzieś tam odnalezione, nagrania koncertowe, ale także nagranie z Radia Opole i właśnie stamtąd pochodziło Przekute Powietrze. To wróćmy jeszcze do nowości. Będzie Super Echo i będzie Potaż w nagraniu solowym, Potaż, którego znamy z zespołu Moonlight. Jestem typ raczej standardowy, nieustannie szukam głębiej, a to zwykle na powierzchni jest. Łatwo tak nabrać się, to już wiem na pewno. Bitwa tu ciągle trwa. Na głos jest nieznana. Tak mi rzekł pewien gość, człowiek bardzo stary. Wszystko, czego potrzebujesz, masz przed nosem. Sugar, sugar, sugar, sugar.